Раздел 5. Як хакнуць смерць. Чах, чах, вау! Зялёныя монстрыкі так і разляталіся па маніторы. Мацей спрытна мітусіўся пальцамі па тач-экране, нібыта кіберпавук сплятаў кіберсетку для кіберпанкаў. Вось дарослы ж чалавек. Хаця галандскі філосаф Хёйзінга сцвярджаў, што ўсё на свеце насамрэч гульня, ваенныя дзеянні, рэвалюцыйныя перавароты, любошчы, каханне, а таксама страхаванне, судовая справа, філасофія і сшытак, куды запісваюць час твайго з'яўлення на працы. І ў часы перамен, клятыя яшчэ Канфуцыям, менавіта ў гульні апірышча і апошні прытулак, а ў грамадстве выспявае пуэрацэнтрызм, культ моладзі з усімі хунвэйбінамі і гітлер-югендамі, з прызнаннем прапорцый падлеткавага цела ідэалам. Прыпомніліся радкі Бродскага, якога я даволі доўга не разумела. Взор их неуловим, жилистый сорванец, уличный херувим, впившийся в леденец, из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает попаду, но убежден убью. Мой хомо луденс раскроіў міфрылавым кляймором апошняга рагатага пасланца з вар'яцелага прынца Шеахарата і перайшоў на іншы ўзровень. Мацей з неахвотай адарваўся ад планшета, які дзіка глядзеўся на старасвецкім круглым століку, накрытым вязаным карункавым абрусам, побач са знямелым настольным гадзіннікам у выглядзе стылізаванага скафандра. Пастамент гадзінніка ўпрыгожвала пазалочаная пластыкавая ракета з таксама пазалочаным хвастом выхлапных газаў. Люцыяну Станіслававічу Корвусу ад калектыву супрацоўнікаў на дзень народзін з вялікай павагай 1961 год. Агульны сшытак фармату А4 у пашарпанай чорнай дырмантінавай вокладцы, вуглы яе завярнуліся наверх, як архітэктурныя дэталі ў стылі барока, расхінуўся, і вочы паспяховага айцішніка Саламярэцкага пашырыліся, быў ягонага ўлюбёнага маляванага прынца Шеагарата. «Ніфігос, войніч адпачывае!» Калісь палітэмігрант Войніч, муж той самай Этель Ліліян, што стварыла рэвалюцыянера неўрастэніка Авадня, у якога і я ў тынэйджарскім узросце была закаханая, набыў у Ватыкане трактат, напісаны на пергаменце на неіснуючай мове, упрыгожаны падрабязнымі каляровымі малюначкамі раслін, сузор'яў, істот, збудаванняў і пейзажаў, як вы здагадваецеся, таксама неіснуючых. Магчыма, 15-е стагоддзе, магчыма, пазнейшая падробка, але з тых часоў бянтэжыць розумы людзей і робатаў. Прынамсі, Салома згадваў, што ў юнацтве біўся над расшыфроўкай, нават хакнуў для гэтага нейкія суперзасакрэчаныя базы дадзеных, дзе не прызнаўся, спадзяюся, не ў Ватыкане. Сшытак прафесара Корвуса таксама прабіваў на сіндром пошукаў глыбіннага сэнсу. Чорны атрамант, не аўтаматычная самапіска, а пяро, нейкія абракадабраўскія формулы, падобныя да рун, замалёўкі каляровым атрамантам незразумелых раслін, сімвалічныя малюнкі, даволі прафесійныя, дзве далані, мужчынская і жаночая, дакранаюцца адна да адной, у зрэнцы жаночага вока люструюцца зоры. І ўсё з такой стылізацыяй пад сярэднявечны трактат, што мімаволі ўспаміналася мая ўлюбёная кампутарная гульня «Аблівіён». Там магі і алхімікі па такіх трактатах узровень падвышалі. Ды яшчэ са старонкі на старонку пералятаў смешны крумкач, на патыліцы якога тапырыліся задзіры стапёры. Саламярэцкі сцвердзіў, што гэта не ангельская мова, нават літары толькі на першы погляд нагадваюць лацініцу, загнаў частку тэксту ў гуглаўскі перакладчык, і кампутарны тлумач спёкся. Можа, доктар вельмі кепска ведаў мову, на якой пісаў, таму перакладнік і не апазнае словы. З надзеяй спыталася я. Можа, мармытнуў Салома, а вочы блішчаць, захапіўся айцішнік загадкай. А можа, гэта штось кшталту эсперанта? Ну ўсё, фанфік закруціўся, бо з'явіўся таямнічы артэфакт, навуковыя даследаванні дзіўнага доктара. Хутчэй за ўсё, канечне, містыфікацыя. Мацей сфоткаў на планшет яшчэ адну старонку, на якой намаляваная зялёным атрамантам расліна ваяўніча раскідвала ў бакі разлапістыя лісты, як гандлярка, што не падпускае басоту да свайго спакуснага тавару. Хаця нашто там глядзець, кветачкі стварэння Божага былі дробненькія, прымітыўнага дызайну і наўрад ці вызначаліся яркім колерам. Надзівачыў дзед, ці з глузду з'ехаў, у тых, хто мае справу з псіхамі, абавязкова такое здараецца. Не думаю. Якія жартачкі, якое вар'яцтва! С фотаздымка на серванце, трохі павярнуўшы галаву, быццам каб упэўніцца, што за плячыма няма пагоні, паглядаў чамусьці вельмі мне знаёмы бялявы мужчына гадоў 40. Пінжак, белая кашуля, гальштук, акуратная стрыжка з доўгай грыўкай, адкінутай з высокага ілба. Нос, відаць, перабіты, трохі крыва зросся, тонкія ўпартыя вусны, а галоўнае вочы. Вельмі светлыя, аж празрыстыя, трохі запалыя, ад чаго позірк здаецца яшчэ больш пранізлівым. Так мог бы глядзець вялікі інквізітар. Спакойна, важка, цяжка. І вой, як не хочацца варушыць гэты белы попел спакою, бо як жахне адтуль полымя. Бо нават ад гэтага погляду з фотаздымка ў мяне чамусь абрынаецца сэрца. Не, Люцыян Станіслававіч Корвус аніяк не выглядаў жартаўніком ні на фотаздымку, ні ў арыджынале. Так, мне было вусцішна і ад таго, што паспела прачытаць яшчэ адзін раздзел опуса «Ублюдка» і не магла лічыць гэта простым супадзеннем. Я, вядома, не ведаю, наколькі арыджынал праўдзівы, але пакуль усё супадала. Імя героя, яго прафесія, нават месца дзеяння. І яшчэ... Колькі б я не ўглядалася ў партрэт доктара, ніякага падабенства з маім Корвусам над на макавінку не заўважала. Хутчэй Мацейка быў да яго нечым падобны. І не, я не паказвала Салому гісторыю пра апошні прытулак. Можа таму, што фанфік для яго тое самае, што фан-клуб Стаса Міхайлава, дзе кабеты вышываюць на падушках азызлае аблічча куміра і на вуснах з муліне трапеча азноб душы маіх галодных грёз. Тут не фанфікшн і не квест. За расшыфроўку сшытка ў правінцыйнага доктара мне дадатковае жыццё не дадуць, узровень магіі не павысяць. Было б што каштоўнае, даўно б хтось злапаў. Вунь цэлая паліца кнігамі ды брашурамі застаўленая аўтарства Ліцыяна Корвуса, значыць, нейкую вагу прафесіі меў. Не веру, што архіў ягоны не ператрасалі, а што мне да той неўралогіі псіхапаталогіі. Я адвярнулася ад стоса сшыткаў на карункавым абрусе і рушыла да сакратэра, ніжнія шуфляды якога пакуль не абгледзела. Ну дзе ж хоць след Віталя? З канвертаў вытрасаліся аркушыкі, спісаныя самымі рознымі почыркамі, чарнілам, алоўкам. «Доктор, поможите на промилы бог, от сына у больнице отмовились, безнадейны, кажуть, матку не познае, сядить себе на кровати, ды хистается чаратиной, аж страшно, ды мыкае». «Вы наша опошняя надея, Люциан Станиславович, не отмовьте, няма слов, каб выказать нашу удячность, але было и иншае». Доктор Корвус, вы шарлатан, які ганьбіць савецкую навуку. На пальцах заставаўся папяровы пыл, нібыта пылок ад крылаў вялізных мёртвых матылёў. На самым дне шуфляды, асобна ад іншых, пажаўцелы канверт ад нейкага Станіслава Зыгмундавіча Саланевіча знаўя з больш асабістым зместам. «Дарагі Люцыян, Господь даў табе дапытлівы светлы розум, я ўсведамляю, што ты ніколі не зможаш спыніцца на дарозе спазнання, але далёка не ўсё, што чалавецтва можа прыдумаць у сваёй мітуслівай празе камфорту, вартае здзяйснення. Так, цялеснае здароўе – гэта важна, але бясконца працягваць існаванне фізічнага цела заміж духоўнага ўдасканалення, якія пачвары ў выніку ўтворацца Люцыяне, гэта ўсё роўна, што штучна затрымліваць развіццё вусеня, не даючы яму ператварыцца ў кукалку, а пасля ў матыля». Людзі павінны хварэць і паміраць, баяцца і пераадольваць страх, кахаць і пакутваць ад кахання. Без болю не бывае ні жыцця, ні шчасця. Згадзіся, жыццё існуе толькі ў працэсе памірання, што хвіліннага, што секунднага. Чалавек застаецца чалавекам, толькі калі ён здольны напоўніцу адчуваць, перажываць, а галоўнае суперажываць. А гэта немагчыма без увесьчаснай барацьбы звера і анёла ў душы, без усведамлення, што кожнае імгненне можа быць апошнім, і тады нічога не выправіш. Ты вяртаеш да розуму няшчасных хворых, але паспяховы падонак у маіх вачах і ў вачах Господа бясконца дурней за таго Яначку з прытулку, які ведаў 20 словаў, затое аддана даглядаў ляжачых з жоўтага корпуса. А які той Яначка быў шчаслівы, калі хтось яму усміхаўся. Хіба ягонае шчасце горшай якасці, чым у таго, хто абараніў кандыдацкую дысертацыю? Прабач за маралізатарства, якога ты так не любіш. Але мне не хацелася б, каб страта блізкага чалавека змусіла цябе загразнуць у бескарысных пошуках. 1989 год, подпіс «Твой медбрат». Не, не голем адзед прыдумываў, а філасофскі камень здабываў прышпільна у тыя гады і такі рэлігійны ліст. Слова «прытулак» з вялікай літары зачапіла стрэмкай, гэтак называлі лепразорый у фанфіку «ублюдка». Толькі калі выйшла на двор, падвяселены веснавым сонцам, адчула, наколькі мяне за апошнія гадзіны працяў пах ад сырэлай адзежы і старых папер дома на вуліцы Энгельса. Нават бялізна, якую нам учора вечарам вылучыла сястра Маруся, патыхала цвіллю і пограбам, а раніцай яшчэ далучыўся водар трохі прыгарэлай у печы бульбачкі. Аўтэнтыка! І прыбіральня ў корвусавым маёнтку была аўтэнтычнай, канструкцыя шпакоўня. Хавалася далікатна ў густым кустоўі, ісці трэба было па вузкіх прысадах, а галінкі бэзу ўсё-ткі абселі зялёныя лісцікі, падобныя да дзюбак зялёных качанят. На дзвярах аўтэнтычнага збудавання, збітага з пашарэлых дошак, прыляпіўся трапічным матылём рэкламны аркушык. Рэкламавалася іспанская сантэхніка, унітаз, белы, фаянсавы, такі самы, які Віталь меркаваў прывезці са свайго апошняга падарожжа. Нічога сабе знакі ў гэтым квесце, эстэтыка панку. Я дрыжачай рукой сарвала рэкламку і зазіралася, нават адчайная Віталь зляцела з вуснаў. Не, у прыбіральні ён мяне не чакаў над сакраментальнай дзіркай, і не тлумацце мне, што прыляпілі гэтую рэкламу без усялякага падтэксту. Ну хіба паздзеквацца з тубыльцаў, што ніколі не мелі фаянсавага сябра. Я дакладна ведала, гэта Віталь. Ён хоча, каб я здагадалася, што ён жывы, што за мной сочыць. Калісь ён паўтараў: «Мы творчыя людзі, для нас норма пачынаецца там, дзе заканчваецца звычайнае». Самотная чорная птушка наўскос перакрэсліла наіўна блакітнае неба, нібыта намячаючы шлях хуткага апакаліпсісу. І распалавініцца неба пад апошнім лязом і выплюхнецца з разрэзу на грэшную зямлю распаленая плынь слепаўрон. Герб з крумкачом называўся слепаўрон. Адкуль ведаю, калісь падпрацоўвала ў газеце, дзе трэба было ілюстраваць калонку пра гербы беларускай шляхты. Чорны птах з пярстёнкам у дзюбе. Здаецца, ён спрабаваў стырыць той пярстёнак у венгерскага караля Матіюша. Матіюш нахабніка прыбіў, і каралеўская логіка дадаў да свайго герба, на якім ужо красавалася срэбная падкова, можа, таксама ўласнаручна прыбітага каня. Гербам слепаўрон карыстаўся Шыман Касакоўскі, апошні вялікі гетман літоўскі, цікавы персанаж. На пачатку апантана біўся за незалежнасць Рэчы Паспалітай супраць расейцаў і саюзных з імі войскаў караля Станіслава Панятоўскага. Сварыўся з магнатамі, што хацелі самі ачоліць супраціў. Потым, пасля паразы барскай канфедэрацыі, паменшыўшыся па Европах, папрасіўся ў расійскую армію і вярнуўся на чале расійскага войска ўціхамірваць былых паплечнікаў. Паўстанцы Касцюшкі павесілі яго ў Вільні першым са здрайцаў, проста ў жоўтым шлафроку узяўшы з ложка. Не надта спрыяльны герб, крылаты злодзей з чужым золатам з герба перабежчыка. Дом корвусаў, магчымых уладальнікаў герба слепаўрон, сустрэў звыклым пахам цвілі, старой паперы і зёлак, не паспела зачыніць за сабой дзверы. «Вы не маеце права нішчыць нашу гісторыю, манкурты!» Дробная тётачка ў лінялай кофце, востры кірпаты нос, маленькія надзьмутыя вусны нібыта ўвесь час прамаўляюць скептычнае: «Ну?» Наскоквала на мяне неяк па вераб'інаму. Акуляры ў масіўнай цёмнай аправе давяршалі вобраз: «У бібліятэцы мусіць быць ціха». «Прабачце, але я не разумею». Ненавіжу пачынаць фразу з гэтага слабога «прабачце», але ўвесь час само вылятае ў складаных сітуацыях. «Усе вы, як што, нібыта не разумееце». Тётачка, аднак, трохі сцішылася, можа, пачуўшы беларускую мову ад чужаніцы захопніцы. Парфума яе пахла пад вялымі астрамі. Гэтак праз тыдзень пасля пачатку навучальнага года пахне на сметніку ля школы, куды адправіліся падораныя настаўнікам букеты. Рукапісы Люцыяна Станіслававіча маюць гістарычную і навуковую каштоўнасць, кожная паперка. Таму ўсё, што палічыце непатрэбным, аддайце ў наш краязнаўчы школьны музей. Непатрэбным я мусіла палічыць увесь архіў па перакананнях госці. Так, плёткі ў мястэчку распаўсюджваліся з хуткасцю сеціўнага відэа з коцікам. Тётачка перастала махаць рукамі і выцерла дрыготкімі пальцамі спацелы лоб. Цяпер яна сапраўды нагадвала дробную шэрую птушачку, якая нападае на больш грувасткага ворага, з усяе моцы распушыўшы пер'е, каб здавацца большай. Марыя Сцяпановна не дапускала нас да архіва ў Люцыяна Станіслававіча, казала забаронена, не мае права. Але ж вы спадчынніца, вы можаце. Яна пакуль яшчэ нічога не можа, дакументы не аформленыя. Сярдзіта азваўся Мацей з-за майго пляча. Я мімаволі адхінулася назад, каб спінай даткнуцца да свайго абаронцы, які тут жа супакаяльна пагладзіў мяне па плячы. Не варта нападаць на чалавека, першы раз пабачыўшы. Мой верны паладын, толькі вось дракон, ад якога мяне належала бараніць, выглядаў несамавіта. Хаця такія бедныя кволыя цётачкі, валодаючы тэхнікай напісання скаргаў, ні аднаго рэдактара да мікраінфаркту давялі. Вы не ўсведамляеце каштоўнасці гэтага архіву, ніхто не ўсведамляе, а гэта ж Леонардо да Вінчы беларускі быў. Захаплялася тётачка. Колькі старавежцаў з таго свету павяртаў, людзі да яго ішлі як да святой крыніцы, а навукоўцы-бюракраты не верылі, заціралі. Люцыян Станіслававіч аднавіў старажытныя рэцэпты, сам расказваў, калі я яго ў школу да сваіх вучняў запрашала. Можна з дапамогай адных зёлак змусіць мазгі працаваць на 100%, спыніць працэсы старэння. «Эліксір маладосці, значыць, доктар вынайшаў». Скептычна прагаварыў Мацей, і калі тётачка энергічна заківала, мы зусім недалікатна захіхікалі, намагаючыся не сарвацца на брутальны рогат. Справа ў тым, што пару месяцаў таму мы выпадкова натрапілі ў сеціве на ролік, які вучыў прыгатаванню эліксіру маладосці. Гамеапатычнага, са здохлай жабы, прычым абавязкова памерлай ад старасці. Аўтар роліка, у кадры паказваліся толькі ягоныя рукі, валасатыя і дужыя, браў квакуху нябожчыцу, што мірна спачывала ў акварыуме ягонага сябра, і на вачах шаноўнай публікі перакручваў на фарш у старой мясарубцы. Неапетытнае месіва залівалася гарэлкай. Праз некалькі дзён бралася адна кропля і разбаўлялася 100 кроплямі спірту. Потым 5 кропель спіртавога расчыння дадавалася да шклянкі вады. «Пі такую шклянку раз на месяц і жыві вечна, бо гамеапатія заснаваная на тым, каб лекаваць падобнае падобным, а значыць, у арганізме, які памёр, так бы мовіць, ад натуральных прычын, абавязкова ўтрымліваецца таямнічы канцэнтрат старасці і смерці». Як успомню жабу ў мясарубцы, фе! Спадзяюся, эліксір доктара Корвуса прадугледжваў іншы рэцэпт. Тётачка, пакрыўджаная нашым недаверам, запэўніла, што доктар меў справу толькі з зёлкамі, вядома, рэдкімі, цудоўнымі, простым смяротным недаступнымі. Язэп Драздовіч нумар 2. Згаданы легендарны мастак, які, дарэчы, жыў у адзін час з Корвусам, таксама маляваў неверагодныя расліны, сцвярджаў, што рэгулярна вандруе ў думках і снах па іншых планетах, убачанае старанна занатоўваў на палотнах і ў дзённіку. Свае сустрэчы з іншапланецянамі тлумачыў цікава. Маўляў, ён не ведае, ці ўбачаныя на месяцы селяніды былі сапраўды тубыльцамі ці нашчадкамі каланістаў зямлі. Бо магчыма, відзежы прыходзяць з будучыні, калі палёты на месяц стануць будзёнымі, а пакуль я бачыў, загадзя бачыў нашых зямлян-турыстаў, адведваючых нутро цырку Платона. Іх было дзве кампаніі, адна галубая, а другая чорна-шэрая. Кажуць, Нострадамус быў гэткім жа візіянерам, праўда, яшчэ з дапамогай траўкі. Я сяджу самотны ў таемным кабінеце, абапіраючыся на мядзяную падстаўку, язычок полымя выходзіць з самоты. Бачыў нейкія карцінкі з будучыні, толькі апісаць толкам не мог. Метро, ядерны выбух, кампутары, нью-йоркскія хмарачосы. З чым мог параўнаць? Адны драконы, каметы, караблі, мячы, жалезныя клеткі, вежы, горы. Што ж, а Бог заўжды даруе суцяшэнне сваім нябёсным птахам і зямным, што шчабяталі на яго каленях, не ведаючы весела аб ім. Між тым Мацею ўдалося супакоіць госцю абяцаннем: каштоўныя паперы не павыкідаем. Глядзіце ж! Буркатнула цётачка, папраўляючы вязаны ружовы берэт, які ад ваяўнічых наскокаў уладальніцы трохі быў сунуўся на бок. А то перастрэліся з участковым ля школы, ён і кажа: «Мартынаўна, там у корпуса ў дом дзеўка сталічная прыехала, глядзі, каб сшыткі якія не павыкідала». Вось дзіва! Хутчэй мусіў сам той мент заявіцца з праверкай, хто мы такія, а не дасылаць Мартынаўну ў ружовым берэце дзеля ўратавання экспанатаў, якія тут век нікому не патрэбныя былі. Цётачка пакінула свой тэлефон-адрас на аркушыку з нататнікаў клетачку і восеньскі пах парфумы. Яна сапраўды аказалася бібліятэкаркай, запрасіла заўтра на сустрэчу з мясцовай знакамітасцю, шаноўным паэтам, аўтарам зборніка «Край мой вазёрны» і лаўрэатам прэміі «Узор духападъёмнасці» ці неяк так. Мы даелі прывезеныя з горада чыпсы са смакам цыбулі, запіваючы біякефірам з мясцовай крамы. Прафесар Корвус з фотаздымка неўхільна пазіраў, як госці хрумсцелі напханым хіміяй фастфудам. Да аўтобуса яшчэ 3 гадзіны. Заўтра панядзелак, мне ў метро, салому, у ягоны офіс з бясплатнымі капучына і бельгійскім шакаладам і закаханай Марго. Але хто б сумняваўся, што Мацей захоча забраць з сабой зашыфраваны рукапіс? Добра, мне не шкада, толькі перад ад'ездам трэба паказаць сшытак насельнікам гэтага дома. Даша і Люба стаіліся ў апошнім па калідоры пакоі на шырокім драўляным ложку з саматканай посцілкай і штосьці спрытна вышывалі на доўгім палатне, нізка нахіліўшы галовы, і напявалі на 2 галасы «Тихенька-тихенька». Спявалі уланы дадому ідучы ды маршыруючы, за імі ды войскам як мак цвіце, за імі ды кулі, як дождж ідзе. Паміж шыбай і гардзінай білася ў істэрыцы тлустая муха. Будзільнік на тумбацы, заваленай рознакаляровымі ніткамі, жорстка адстукаваў секунды, нібыта маленькі бляшаны барабан ліліпуцкага войска гнаў у атаку. Варта нам было зрабіць крок у пакой, блізнючкі перапынілі песню, страпянуліся і паспрабавалі захінуць вышыванне, ледзь не ляглі на яго. «Гэта нельга паказваць асабліва мужчынам!» Адчай плёскаўся ў няроўна пасаджаных вачах Дашы. выйдзіце, калі ласка, а то нам на ноў працу пачынаць. Люба загароджвала працу рукой, быццам гняздзечка птушанят ад нахабнага тхара. Гэта выглядала так жаласна, што ў мяне аж горло перахапіла. «Салома, выйдзі!» Калі Мацей, паціснуўшы плячыма, прычыніў за сабой дзверы, сёстры адразу ж паспакайнелі, выпрасталіся. Я падумала, можа, мая прысутнасць не такая ўжо недапушчальная, і наважылася затрымацца. «Прабачце, а ўсё-такі што вышываеце? Чаму нельга глядзець?» Сёстры пазіралі па-ранейшаму насцярожана, але пасля паўзы Даша ўсё ж адказала: «Радзінны рушнік, дапамога для парадзіх, мужчынам і дзяўчатам, якія не чакалі дзіця, глядзець забаронена, святая рэч страціць моц». Можна было гэтым задаволіцца і сысці. Мала мяне ў свой час мой корвус павазіў па ўсялякіх экспедыцыях са зборамі бабульчыных рушнікоў. Нагляделася на пасажныя, аброчныя, на павівалы, завівалы, на рушнікі, на якія прымалі дзіця пры народзінах, якімі адорвалі павітуху, накрывалі немаўля падчас хросту, завязвалі маладой на правай руцэ, накрывалі нябожчыка. Афігець, якая памяць была ў прабабак, кожны рушнік адпаведна выткаць, вышыць, але мне важная была любая дэталь у гэтай немаёй гульні. Я глыбока ўздыхнула, азірнулася на дзверы, за якімі дзесьці быў мой спадарожнік разам са сваім планшэтам і непатрэбнай вернасцю, і распавяла тое, пра што яшчэ нікому не гаварыла, ні бацькам, ні сябрам, ні вам. І нават са сваёй памяці выкрасліла, вытрасла, як насыпанае ў туфлік варагіняй бітае шкло. «Я чакала дзіця, праўда, а потым мой муж загінуў, і я ад перажыванняў». Відаць, у маім перарваным голасе, у твары было штось такое, што сёстры паверылі, іх вочы напоўніліся слязьмі спачування, а рукі павольна разгарнулі выраб. Рушнік быў вузкі, у дзве далані і даўжэзны, метры са два. Нічога падобнага да звычайнага арнаменту, маленькія фігуркі ў сярэднявечных строях. «Жыццяпіс святой Маргарыты», — патлумачыла шэптам Люба, левая сястра. «Святая Маргарыта заўсёды парадзіхам дапамагала. У старавеску і навакольных вёсках без такога павоя ніхто не нараджаў», — подтвердзіла Даша. «Але мала іх засталося, вось копію робім з матчынага, замовіла нам, упрасіла адна кабета хорошая». Я заўважыла на ложку згорнутую, пажаўцелую, месцамі ледзь не сатлелую тканіну. Так, гэта быў аўтэнтычны рушнік з вышытым жыццяпісам малавядомай мне святой. Мяркуючы па малюнках, святая была вялікай пакутніцай, і цвікі ў яе забівалі, і трызубцамі паролі, і нават цмок яе глытаў, а яна пасля з яго пашчы бесперашкодна выходзіла, трымаючы ў руках крыж. Ніткі, якімі крыж быў вышыты, не страцілі бляску. Не выключана, што менавіта гэты эпізод са шчаслівым збавеннем з чэрава страшыдлы і ўвязваўся ў сярэднявеччы з родамі. Краі рушніка былі вышытыя кветачкамі, і мяне торкнула. Гэта ж тая разлапістая расліна, якую намаляваў у сваім сшытку доктар Корвус. «Магрэткі», — упэўнена патлумачыла Даша. «Маргарыткі? Не, магрэткі». Што ж, у кожнай мясцовасці свае назвы. Я асцярожна паднесла да вачэй стары рушнік, там сям ля вышытых кветак бачыліся абарваныя ніткі і цёмныя плямы. А вось сабраныя магрэткі сюды і прышывалі. Люба пяшчотна кранала пальцам з бледным пазногцем пажаўцелы рарытэт. Павой абкручвалі парадзісе вакол жывата, а магрэткі на ім і вышываныя, і нашытыя, і палілі іх, каб дымам дыхала кабета, а яшчэ запарвалі, піць давалі. Толькі няма больш у лесе тых зёлак, звяліся. Ці не быў настой з таямнічай кветачкі тым самым эліксірам маладосці, пра які казала ваяўнічая Мартынаўна? Трэба ж, які просты квест. Расшыфруем нататкі вар'ята вучонага, знойдзем цуд зёлку, прыгатуем эліксір, атрымаем плюс 1000 да кармы, будзем жыць вечна і мець мільёны. Стоп, а чаму гэта я раптам пачала ў думках казаць гэтае мы, ды яшчэ планаваць светлую прышласць разам з Мацейкам, бо менавіта ён і меўся зараз на ўвазе? Я адчула сябе вінаватай, нібыта па дарозе за Граалем збочыла ў касметычную краму. Наша маці нас з гэтым павоем нараджала, уздыхнула Даша. А дапамагаў ёй Люцыян Станіслававіч, без яго б. Ясна, што без дасведчанага доктара такія роды добром не скончацца. А вось з чорным сшыткам атрымалася цікава. Абедзве сястры сцвярджалі, што сшытка гэтага ў доме раней не бачылі, нібыта з'явіўся сам па сабе, калі вярнуліся апошні раз з бальніцы. Калі я выйшла з пакоя, мне ўслед гучала ціхае: «Ля галавы воран, ды воран там крача, у нагах ды ягоных усё сівы конь скача, мяне ажаніла, ды куля быстрая, мяне абвянчала, ды шабля вострая». Калі крумкач забівае хамелеона, дык з'ядае лаўровы ліст для ачышчэння. Гэта не трызненне, гэта Леонардо да Вінчы ў сваім бестыярыі пісаў. Я зірнула за вакно, падзеленае брудна-белай рамай на 6 раўнюткіх квадратаў. У кожным крывілася пагардліва чужое беларускае мястэчка. Мсціцца ці праўда, на слупе агароджы з'явілася яркая пляма. Выскачыла на вуліцу, не абуўшы да канца красоўкі, змяўшы заднікі, адтоптваючы незавязаныя шнуркі. Яшчэ адна абвестка пра продаж іспанскай сантэхнікі, але на гэты раз адрас крамы быў дапісаны ад рукі ярка-зялёным маркерам Энгельса 34. Зусім побач апошняя лічба мела прымаляваны хвост, тры стылізаваныя пёркі і нагадвала птушку з вялізнай дзюбай. Калі крумкач з'ядае хамелеона, навучаецца хавацца на самым відочным месцы. Я ліхаманкава прыдумляла, па што я зараз, незадоўга да аўтобуса, магу зганяць у краму. Мы паспелі па прыездзе наведаць мясцовы пункт гандлю, набыць неабходныя спешчаным гараджанам для нечаканага начлегу рэчы, ад зубной пасты да аднаразовых пракладак. Апошняя вядома для мяне. Хачу пітны йогурт актывіл, аж не магу без яго ехаць. І не трэба мяне праводзіць, ні маленькая, нікога сваім целаахоўнікам не наймала. Мацей сумна глядзеў з ганка корвусвага дома мне ўслед, трохі расплеценая фенічка звісала з яго рукі бяскончыкамі зенца, якой ён абапіраўся аб вушак дзвярэй, нібыта абарваны ланцуг кайданоў. Я бегла, распора страпляючы красоўкамі ў лужыны з пяшчотным бензінавым небам, ведаю, што мяне разглядалі. Рэдкія мінакі, людзі за вокнамі дамоў, пасажыры сіняга жыгуля ў воспінах ржы. Можа, хтось па правінцыйным звычаі спрабаваў вітацца. Гэта было дзесь паралельна. Свет набыў дакладныя рысы толькі ля крамы на Энгельса 34. Нібыта хтось нарэшце падкруціў акуляр у сапсутым цікаўнымі школьнікамі тэлескопе. Аднапавярховы брудна-жоўты дамок, закратаванае в акно, шыльда з юлёвым на белым «Светлана» дробнымі літрамі «Промтавары». Крама была вузкай, бы карцар для правінавачаных рэчаў, вузкі стэлаж за будкам, казачнае дрэва, аброслае гумовымі пантофлямі і чаравікамі. Побач вешалка, аблепленая шурпатымі майкамі фабрыкі світанак, танны парцалянавы посуд, бессаромна яркія пластыкавыя міскі, бензапіла, сенакасілка, лядоўня ў труне з рэдкіх негабляваных дошак у празрыстым цэлафанавым саване. Белыя бліскучыя бакі лядоўні праглядалі між дошак і хацелася правесці па гладкай дарожцы пальцам, рызыкуючы падчапіць стрэмку. Я нічога не стала пытацца ў прадавачкі ў камізэльцы са штучнага чорнага футра, магчыма, той самай Святланы з шыльды. Тётка была паглынутая размовай з мужыком у паношаным брунатным плашчы і куртатым капелюшы, у якім можна ўявіць парыжскага вулічнага мастака. А я ўжо сама прыкмеціла за лядоўняй і шэрагам пральных машын, што здзіўлена лупілі адзінае вялізнае вока на несамавіты інтэр'ер, калідорчык, у якім пабліскавалі пачэпленыя на сцены краны і серабрыстыя змеі душавых шлангаў. Прадавачка слізнула па мне абыякавым поглядам. «Ды халера бяры гэтыя капейкі, з кашалька выслізваюць як блохі, дастаеш 20 капеек і доўга думаеш, ці гэта 2000 на старыя, ці 200 рублёў?» Старавежцы лена лаялі наступствы дэнамінацыі, а я прасоўвалася між кранаў туды, дзе бялелі фаянсавыя артэфакты тэхнагеннай эпохі. Дзверы ў канцы калідорчыка былі расчыненыя на абгароджаны задні двор крамы. За нейменнем месца туды выставілі частку грувасткага і няпсотнага тавару, чыгунныя ванны, стосы металачарапіцы ды яшчэ нейкія будаўнічыя штукі. Я знерухоміла на траве пасярод чыгунных ван і зыродлівых гіпсавых гномаў. Іх крывава-чырвоныя ўсмешкі змушалі ўспомніць пра звязкі часнаку і асінавы кол. З шэрага неба зноў сеяўся амаль незаўважны дождж. І чаго я сюды прыпёрлася, за якім прывідам, дурніца? Хтосьці апусціў на мае плечы цяжкія рукі і прашаптаў на вуха, аж валасы на патыліцы заварушыліся ад гарачага дыхання. «Ну, прывітанне, малая!»